karalısan, kaşları karalısan, ay gelen haralısan, kaşları karalısan, gözlerinden tanırım, bakkunun maralısan, gözlerinden tanırım, bakkunun maralısan, Feridem ay Feridem, güzel kızsın Feridem. Feridem ay Feridem, güzel kızsın Feridem. Bir dönüp bakmak ile aklımı aldın Feride. Bir dönüp bakmak ile aklımı aldın Feride. Başında kuzu var, ah kimi gözü var. Dağ başında kuzu var, ah kimi gözü var. Oğlan kızı severse kimin ona sözü var. Kız oğlanı severse kimin ona sözü var. Feridem ay Feridem, güzel kızsın Feridem. Feridem ay Feridem, güzel kızsın Feride. Bir dönüp bakmak ile aklımı aldın Feride. Bir dönüp bakmak ile aklımı aldın Feride. Ay benim gülzarım, sen söylemen yazarım. Benim gülizarım, sen söylemen yazarım. Görüştüğümüz yerler olsun benim mezarım. Görüştüğümüz yerler olsun benim mezarım. Bir dönüp bakmak ile aklımı aldın Feride. Bir dönüp bakmak ile aklımı aldın Feride.